Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Pandemia coraz wyraźniej przyspiesza, potwierdzają to wczorajsze dane. Polskie służby udaremniły kolejnych niemal 70 prób nielegalnego przekroczenia granicy od strony Białorusi. W Krakowie nie będzie referendum w sprawie Igrzysk Europejskich, o co wnioskował jeden z radnych. Czwarta fala pandemii rozpędza się. Wczoraj zarejestrowano w Polsce ponad 230 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 13% więcej niż tydzień wcześniej. Rząd i eksperci ponawiają apel o szczepienia. To najskuteczniejsza metoda zapobiegania ciężkiemu przebiegowi COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej, że według specjalistów czwarta fala pandemii zbliża się do Polski, ale możemy obronić się przed nią poprzez szczepienie. Ta czwarta fala nadejdzie. Dzisiaj mamy tarczę ochronną w postaci szczepień, szczepionek. Szef rządu podczas wizyty w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zaapelował do Polaków, by szczepili się przeciw COVID-19, gdyż jest to najskuteczniejszy sposób ochrony przed wirusem. Szanowni Państwo, wykorzystajmy tą tarczę. Minister zdrowia Adam Niedzielski zachęcał do szczepień w szkołach i przekonywał, że szczepienia zapewniają skuteczną ochronę przed COVID-19. Ciągłość nauki będzie tym elementem, o który właśnie zadbamy również poprzez akcję szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 18,5 miliona osób w Polsce. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Straż Graniczna udaremniła kolejne nielegalne próby przekroczenia granicy od strony Białorusi. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazała kilkanaście minut temu w rozmowie z TVP Info podporucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Przed chwilą sprawdzałam, wczoraj tylko do godziny 20 mieliśmy prawie 70 prób nielegalnego przekroczenia granicy. 70 prób? Dokładnie. W mediach widzimy głównie tą grupę w Usnarzu, na wysokości miejscowości Usnarz, ale tak naprawdę poza tym Usnarzem cały czas są próby nielegalnego przekroczenia granicy i to jest naprawdę wytężony czas służby. Do wspomnianej grupy w Usnarzu polskie władze chciały wysłać konwój humanitarny, na to nie zgodziła się strona białoruska. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, w ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z Unią gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Polska oraz wszystkie państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu migrantów na ich terytoria w ramach tzw. wojny hybrydowej. Polska chce wesprzeć proeuropejski kurs Mołdawii. Mówią o tym współpracownicy prezydenta Andrzeja Dudy, który dziś rozpoczyna dwudniową wizytę w tym kraju. Kilka tygodni temu zdecydowane zwycięstwo wyborcze odniosła tam prozachodnia partia, z której wywodzi się obecna prezydent Maia Sandu. Polska wiąże duże nadzieje z nowymi władzami Mołdawii, dlatego jak podkreśla szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch, Warszawa jest gotowa do zacieśnienia współpracy z Kiszyniowem. Jesteśmy gotowi bardzo konkretną pomoc państwu mołdawskiemu zaproponować. Te propozycje już zresztą są omawiane. Prezydent Andrzej Duda będzie długo rozmawiał z prezydentem Mają Sandu, aby zapewnić o naszym poparciu i o tym, że to poparcie jest konkretne. Rozmowy prezydentów Dudy i Sandu zaplanowano wczesnym popołudniem. Natomiast jutro Andrzej Duda wraz z prezydentami Ukrainy i Rumunii będzie gościem obchodów 30-lecia mołdawskiej niepodległości. Podczas wizyty nie zabraknie też wątków polskich. W Kiszyniowie Andrzej Duda odwiedzi ulicę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odda również hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Na zakończenie wizyty spotka się z mieszkającymi w Mołdawii Polakami. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Krakowie nie będzie referendum w sprawie organizacji Igrzysk Europejskich. Tak zdecydowali tamtejsi radni. Propozycję poparło 7 z 40 samorządowców. Do organizacji wydarzenia pozostało zbyt mało czasu. W dodatku przygotowania są zbyt zaawansowane, aby teraz przeprowadzać referendum, mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki. Organizowanie tego za 5.12, gdy tak naprawdę już odliczamy miesiące do samego wydarzenia, jest po prostu zbyt późnym terminem. Gdyby teraz Kraków wycofał się z organizacji igrzysk, stałby się takim niepoważnym partnerem. Pomysłodawca przeprowadzenia referendum, radny Łukasz Gibała, zaznaczył, że to mieszkańcy powinni zdecydować o organizowaniu tak kosztownego przedsięwzięcia. Moim zdaniem to jest smutny dzień, ponieważ oznacza to, że po raz kolejny ważne decyzje dotyczące naszego miasta zapadają ponad głowami mieszkańców. Ze względu na to, że ta impreza generuje ogromne koszty i ze względu na jej wątpliwy prestiż, ja w takim referendum zagłosowałbym przeciwko organizacji w Krakowie Igrzysk Europejskich. A wspomniane igrzyska mają się odbyć w 2023 roku i ta informacja kończy. Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To były miłe, złego początki. Nasze siatkarki w ostatnim meczu grupowym przeciwko gospodyniom Bułgarkom wygrały dość łatwo pierwszego seta do 18. Niestety trzy kolejne padły łupem rywalek, mówi środkowa kadry Klaudia Alagierska. Było dużo kibiców bułgarskich. Fajnie było poczuć w końcu tą atmosferę tak naprawdę przy pełnej hali. No u gospodarza nigdy się nie gra łatwo. My byłyśmy w pełni zmotywowane i to było widać w pierwszym secie. Szkoda, że gdzieś tam się wkradły właśnie te małe błędy i nie potrafiłyśmy utrzymać tych przewag, które miałyśmy. Dobrze się słucha inteligentnych sportsmenek, jakimi są nasze siatkarki. Wczorajsza porażka niespecjalnie zmienia ich pozycję w Mistrzostwach Europy. Zakończyły rozgrywki grupowe na drugim miejscu, notując 4 zwycięstwa i 1 porażkę. W fazie pucharowej trafią najpierw na Ukrainę i będą faworytkami. Ten mecz w niedzielę, jego stawką ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W kraju przed szansą awansu do fazy pucharowej Ligi Europy staną mistrzowie Polski, piłkarze Legii Warszawa. Przed tygodniem dość niespodziewanie zremisowali po 2 w Pradze ze Slawią. Do tego spotkania przed rewanżem wrócił trener legionistów Czesław Michniewicz. Graliśmy z dobrym zespołem, my też zagraliśmy dobre spotkanie. Przeciwstawiliśmy się olbrzymim zaangażowaniem, determinacją, agresją w grze, ale taką pozytywną. Ale też zdobyliśmy 2 piękne bramki. Liczę na to, że takie sytuacje u nas na Łazienkowskiej też będą i będziemy mieli okazję do strzelania bramek. To, że Slawia będzie miała swoje sytuacje, też musimy być na to przygotowani, bo to jest zespół, który świetnie sobie radzi na wyjazdach w trudnych momentach. Przeglądając wyniki w Europie, to można było dostrzec, że kilka meczów u siebie zremisowali, pojechali na wyjazd i dobrze grali, także spodziewajmy się dobrego meczu. Spodziewajmy się byle zwycięskiego dla Legii. Gdyby się jej nie udało, zagra w Lidze Konferencji. O udział w tych rozgrywkach walczy dziś Raków Częstochowa. W pierwszym meczu u siebie sensacyjnie 1-0 pokonał Chęt. Rewanż w Belgii o 20. Spotkanie Legii przy Łazienkowskiej godzinę później. Zostając przy piłce, jeszcze o 2 transferach ciągle niezrealizowanych. Real Madryt złożył ofertę za Kyliana Mbappé opiewającą na 160 milionów euro. Paris Saint-Germain ją odrzuciło, licząc, że królewscy sypną mocniej świeżym groszem i pewnie sypną. Z kolei Harry Kane na pewno nie przeniesie się w tym okienku transferowym do Manchesteru City. Wczoraj zadeklarował, że zostaje na ten sezon w Tottenhamie. Na zakończenie wsiadamy na rower. Primoz Roglic wygrał 11. etap Vuelta Espania i odrabia straty po wtorkowej kraksie, w której stracił czas i koszulkę lidera. Na razie jest 3. Przypomnijmy, że kolarz ze Słowenii, pięknego kraju o populacji Warszawy, wygrał 2 poprzednie edycje wyścigu. Na tę chwilę liderem jest Norweg od Christian Eiking. Rafał Majka zajmuje 23. lokatę w klasyfikacji generalnej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Najchłodniej dzisiaj, jak mawiają niektórzy, w Kielczech, 14 stopni zaledwie, to jest najchłodniejsze miejsce. Trochę cieplej w centrum, 17 stopni, najcieplej dzisiaj we Wrocławiu, 18. Wszędzie możliwe opady deszczu, ale najbardziej obfite na południowym wschodzie. W Lublin, Rzeszów, Kraków, tutaj najbardziej spodziewajmy się deszczu i największych opadów. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grali w kilku różnych zespołach, ale dopiero jako Escapes nabrali wiatru w żagle. Słyszę ciebie z głębi gdzieś. Widzę ciebie jak we mgle. Już w najbliższą niedzielę po 19:00 Escapes zadebiutują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na naszej antenie. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół.

9, a za Odrą 15 zł ponad. Skąd wynikają te różnice cen? Otóż Federalne Stowarzyszenie Organizacji Konsumenckich Republiki Federalnej Niemiec tłumaczy, że po pierwsze niemieccy konsumenci są oszukiwani, bowiem stać ich na więcej. Po drugie, w Niemczech między operatorami nie jest prowadzona wojna cenowa, bowiem pozycje podmiotów są już ugruntowane. Inaczej jest w Polsce, gdzie jest ofensywa cenowa trwająca już ponad 12 lat i wynika to z tego, że my nadal jesteśmy traktowani jako gospodarka rozwijająca się, zatem u nas trzeba walczyć o klienta cenami, kiedy w Niemczech te ceny już są ugruntowane. Nie bez winy są i sami niemieccy konsumenci. Ci według danych nie zmieniają swoich pakietów i od lat tkwią w tych samych nieaktualnych i drogich kontraktach. A jest to możliwe dzięki automatycznemu odnawianiu kontraktu i zwykłemu lenistwu, czyli no przedłużyło mi się, to niech jest. Zatem, szanowni państwo, czy rzeczywiście Niemcy zazdroszczą nam dobrobytu? W tym przypadku na pewno tańszego internetu. Take My Breath, The Weekend w Trójce, 20 minut po 8. The fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Take my breath. Take My Breath, The Weeknd w Trójce. A w Trójce dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo już po godzinie 9, czyli za 37 minut z małym hakiem, po 9 trójkowy ogródek przy Myśliwieckiej odwiedzi kamper Polskiego Radia Rzeszów. Wraz z kolegami z Podkarpacia poprowadzimy wspólną audycję Trójka przed południem na biwaku. Podczas 2 godzin spróbujemy zrozumieć, dlaczego tak wiele osób wybiera się w Bieszczady i czy rzeczywiście migracja w tamtym kierunku jest silniejsza niż ta do stolicy. Czy to prawda, że a może by rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Poznamy kuchnię stołeczną i bieszczadzką oraz dowiemy się, co można w 5 godzin zobaczyć w Warszawie. To z perspektywy właśnie przybyszy z Podkarpacia. Szanowni Państwo, to po godzinie 9 na naszej antenie poznamy także tajniki podróżowania kamperem i odpoczywania właśnie w ten sposób, w ten na zachodzie bardzo modny sposób. Program Trzeci Polskiego Radia po 9 zaprasza na specjalną Trójkę przed południem na biwaku, a ja Państwa w tej chwili zapraszam na wysłuchanie wspaniałego dzieła zespołu Queen, to utwór Innuendo. Take offense at my innuendo. Turn yourself into anything you think that you could ever be. Program trzeci Polskiego Radia na zegarze 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Wydatki na reklamę wracają do poziomu sprzed pandemii. W pierwszym półroczu polski rynek wzrósł o ponad 20% i jest warty niemal 5 miliardów złotych. Pisze o tym dziś Puls Biznesu. Gazeta podkreśla, że tak potężny wzrost to efekt m.in. słabych wyników w czasie pandemii. W pierwszym półroczu zeszłego roku wartość rynku spadła o ponad 15%, licząc rok do roku. Teraz największy wzrost wydatków odnotował sektor handlu i żywności. Na wzrostowej fali wszystkie media z wyjątkiem prasy i kina. Najbardziej, bo prawie 1/4 wzrosły wydatki na reklamę w internecie. Orlen, PESA i PKP podpisały list intencyjny w sprawie budowy kolei wodorowej w Polsce. PESA jeszcze w tym roku ma pokazać pierwszy polski pociąg o napędzie wodorowym. Nord Stream 2 nie będzie wyłączony spod unijnego prawa. Tak zdecydował Wyższy Sąd Okręgowy w Düsseldorfie. Półtora roku temu spółka złożyła wniosek o wyjęcie projektu spod unijnego prawa. Zgodnie z orzeczeniem Nord Stream 2 musi podlegać zapisom dyrektywy gazowej zawartej w trzecim pakiecie energetycznym Unii Europejskiej. Będący już na finiszu gazociąg Nord Stream 2 nie będzie mógł być rzeczywiście wykorzystywany przez Rosjan jako element szantażu gazowego dla krajów naszej części Europy. Mówił w TVP Info wicepremier Jacek Sasin. Decyzja sądu w Düsseldorfie dotyczy wyłącznie odcinka na wodach niemieckich. Spółka Nord Stream 2 nie wyklucza złożenia skargi do Trybunału Federalnego. Inwestorzy czekają na rozpoczynające się dziś sympozjum w Jackson Hole. To spotkanie ekonomistów, w tym bankierów Rezerwy Federalnej, na którym pojawi się temat polityki monetarnej po pandemii. Czy skrajnie łagodna polityka amerykańskiego odpowiednika naszego banku centralnego przejdzie w końcu do historii? Na to pytanie odpowiedź może przynieść m.in. jutrzejsze wystąpienie szefa rezerwy Jeroma Powella. Waluty. Za euro płacimy teraz 4,57, za franka 4,26, za dolara 3,89, a za brytyjskiego funta 5,34. Za oknami dzisiaj deszczowo w całym kraju, w Kielcach zaledwie 14 stopni, 18 to Rzeszów i to najcieplejsze miejsce na naszych mapach dzisiaj. Obfite opady deszczu od Białegostoku przez Lublin, Kielce, Rzeszów i Kraków. Przejściowe opady deszczu z kolei w centrum na północy i na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. 27 minut pozostało do godziny 9. Lux Torpeda autystyczny teraz na naszej antenie, a za chwilę Aerosmith i Pink.

Wrocław przecież. Powiedz, bo chciałabyś domeblować to mieszkanie jakoś. No, na przykład na suficie, taki telewizor naścienny, ale na suficie, no bo właściwie w pozycji leżącej można by było wtedy oglądać. To już nie naścienny, na sufitny wtedy. Na sufitny, tak. Czyli dobrze, no to jest no jakieś No jeszcze coś, no różne rzeczy można powiesić. Oczywiście... Może nie idźmy tą drogą. Cały system pawlaczy. Zaawansowany system pawlaczy, to jest... Tak, czyli taka... Można by było zrobić drugi poziom, jakąś antresolę. W 12-metrowym mieszkaniu. Wiem, nie wiem, jaka to jest wysokość, ale antresola... Słuchaj, to już do takiego mieszkania to na kolanach trzeba by wchodzić. Po zapłaceniu czynszu chyba już tylko to by pozostało. Kto będzie twoim gościem w salonie politycznym za chwilę? Marek Sawicki, PSL, były minister rolnictwa. Zapraszamy na salon polityczny Trójki. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. Wracamy jutro o 19:00. Here we go. Guess we just done it again. Feeling it come to an end. She said it's hard to last at 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. And baby, if you wanted to, then we could talk. Yeah, we could talk. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry Państwu, a naszym gościem jest poseł Marek Sawicki, Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Dzień dobry, w samochodzie pan jest. Dzień dobry, tak w drodze do Warszawy, niestety urlopu nie mam. Donald Tusk zaapelował w imieniu całej opozycji, żeby porozmawiać z rządem na temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Czy według pana taka rozmowa prowadząca do wspólnego stanowiska w tej sprawie jest potrzebna i taki apel coś da? W ubiegłym tygodniu, w sobotę, w niedzielę w Polsacie wielokrotnie apelowałem o to, żeby rząd przestał grać uchodźcami, spotkał się z opozycją. Albo zwołał Komisję Spraw Zagranicznych, albo Komisję Spraw Wewnętrznych. i żeby rzeczywiście z opozycją porozmawiał o tym, jaka jest sytuacja, jakie zagrożenia i w czym opozycja może pomóc. Więc nic nowego pan Donald Tusk nie powiedział, chyba że ważne jest to, że powiedział to pan Donald Tusk. Czyli właściwie to nie tyle. Chciałam zapytać, czy PSL przyłącza się do tego apelu, ale to Donald Tusk się przyłącza do apelu PSL-u, tak? Nie tylko PSL, bo także Lewica do tego wzywała, bo także Szymon Hołownia o tym mówił. Wielokrotnie już mówiliśmy o tym, tylko problem polega na tym, że wiele mediów nie zauważa, jak mówi to rozproszona opozycja, natomiast jak mówi to pan Donald Tusk, to się wydaje, że jest to już rzecz święta, zdecydowana i że na pewno pan premier Morawiecki na taki apel odpowie. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że wielu parlamentarzystów z opozycji wzywało rząd do swego rodzaju okrągłego stołu czy spotkania zarówno w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jak i wspomnianych komisji sejmowych i rząd mógł z nami rozmawiać. Oczywiście jesteśmy cały czas na to otwarci, tylko problem polega na tym, że rząd póki co nie ma sam spójnego stanowiska i co wiceminister, co rzecznik prasowy, to inne sygnały i inne informacje. Ale w jakiej sprawie nie ma stanowiska? W sprawie problemu na granicy polsko-białoruskiej, w sprawie migrantów, czy w sprawie tego spotkania? No w sprawie chociażby tych migrantów, pani redaktor, bo jeśli minister Wawrzyk mówi, że w ciągu ostatniego miesiąca granice przekracza ponad 2000 osób, że 700 gdzieś ginie w przestrzeni naszego kraju, a później dzielny rząd je odnajduje, a rzecznik prasowa Straży Granicznej informuje nas, że te 32 osoby, które są na granicy z Białorusią, mają paszporty i mają wizy, to skąd ona wie, skoro z kolei wiceminister Jabłoński mówi, że oni na terenie Rzeczpospolitej nigdy nie byli, więc skąd rzecznik wie, że mają wizy i paszporty? No może jest jakiś rodzaj współpracy jednak ze stroną białoruską w tej sprawie, może jest współpraca służb albo po prostu służby się spisały i to sprawdziły swoimi sposobami. No to pani redaktor, albo jest wojna hybrydowa i o tej wojnie wie opozycja tak, że jest przez rząd informowana, albo jest cicha współpraca pomiędzy polskim rządem a rządem białoruskim, czy służbami polskimi a białoruskimi i nie ma problemu. Albo jest praca polskiego wywiadu po prostu i stąd te informacje, ale zostawmy to. Komisja Europejska zapewnia o współpracy z rządem w sprawie migrantów, w sprawie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, ale duża część opozycji, jak słyszę pan też, krytykuje działania polskich władz i próbuje załatwić sprawy na własną rękę. Akurat posłowie PSL-u nie próbują tego robić, w każdym razie tego nie zauważyłam, ale jak pan ocenia takie próby przerzucania tam żywności, udzielania pomocy prawnej czy medycznej i tak dalej? Pani redaktor, to nie jest tylko problem Polski, bo Polska jest częścią Unii Europejskiej, bo nasz premier jest częścią Komisji Europejskiej, bo w Komisji Europejskiej mamy także komisarza Wojciechowskiego i to jest także problem europejski. I szkoda, że w tej sprawie rząd nie zwrócił się do Frontexu, który ma siedzibę w Warszawie, bo tę sprawę powinna wspólnie także rozwiązywać Unia Europejska i jej służby, również te graniczne. Natomiast dzisiaj oczywiście mieliśmy sytuację, ja wczoraj śmiałem się, że Białoruś pokazywała od rana filmik, jak to dzielna polska Straż Graniczna wsparta siłami oddziałów polskiej policji odparła atak kangura z torbą słodyczy i bananów, który chciał się przedrzeć na stronę białoruską. No, to niestety jest kpina i szkoda, że polscy politycy, polscy posłowie do tego typu aktów się, że tak powiem, posuwają. Czyli ja rozumiem, że panu się to nie podoba. Nie podoba się panu na przykład akcja pana posła Franciszka Sterczewskiego. Posła Franciszka, ani pani poseł Jachiry, to są po prostu wygłupy, happeningi zupełnie niepotrzebne. Ja mieszkam 60 km od granicy białoruskiej. Ja chcę mieć pewność jako obywatel Polski, że mój rząd dobrze chroni polskie granice, że ona jest szczelna, że nie mam informacji, że w latach 2016-2018 tę granicę nielegalnie przekroczyło 25 tysięcy osób, więc ja bym chciał, żebym mieszkał w kraju, w którym Straż Graniczna wypełnia swoje obowiązki, a jeśli są nielegalne przejścia graniczne, po prostu tych ludzi wychwytuje i ja nie muszę w telewizji, w mediach, w radiu tego oglądać i o tym wiedzieć. Po prostu chcę wiedzieć, że moje państwo jest dobrze chronione, a my obywatele możemy czuć się bezpiecznie. Poseł Krzysztof Śmiszek mówi, że polski rząd kosztem ludzi robi pokazówkę, mówi o hańbie polskiego państwa. Poseł Zalewski uważa, że jeżeli ktoś z tych osób na granicy umrze, polski rząd będzie współodpowiedzialny. Jak pan odbiera te wypowiedzi? Bo właściwie rząd skierował pomoc humanitarną ale ta pomoc humanitarna nie została przyjęta przez stronę białoruską. Z drugiej strony mamy, to świeża sprawa, orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które nakazuje udzielić takiej pomocy. Więc w ogóle jak tę sprawę rozwiązać? Otóż pani redaktor, nie mówmy o pomocy humanitarnej i o załadowanej ciężarówce, która stoi na granicy z Białorusią, bo to jest rzeczywiście kpina i polski rząd doskonale wie. Ale dlaczego to jest kpina? Bo polski rząd doskonale wie, że Białoruś tej ciężarówki nie wpuści, więc przestańmy się w to bawić. Dwa. No to co powinno zostać zrobione, panie pośle? Ale to co powinno zostać zrobione? Jeżeli rząd robi, według pana, jak rozumiem, również pokazówkę, to co powinien zrobić rząd? Od sześciu lat Polską rządzi Prawo i Sprawiedliwość, granicy strzeże Straż Graniczna zarządzana przez PiS. Więc ja nie jestem ich doradcą i na ich etacie. Natomiast jeśli z tej grupy ktoś umrze, to oczywiście nie polski rząd i nie Polska będzie za to odpowiedzialna, tylko Łukaszenka, który ich tam sprowadził i tam ich zostawił. Bo oni są na razie po stronie białoruskiej, a nie po stronie polskiej i strona polska za ich bezpieczeństwo nie odpowiada. Natomiast jeśli strona polska ze względów humanitarnych podrzuciła im kilka bochenków chleba i parę zgrzewek wody, to pewnie korona z głowy Polsce by nie spadła, a Białoruś z tego powodu by do Polski nie strzelała. Więc na pewno ta pomoc humanitarna w jakiś sposób powinna być zorganizowana, ale nigdy nie zgodzę się na to, żeby obciążać za ewentualne nieszczęście, które tam się może wydarzyć, stronę polską, bo nie Polacy ten problem spowodowali. Ten problem spowodowali Białorusini, spowodował Łukaszenka i on za to odpowiada. I tutaj nie ma co mieszać dwóch, że tak powiem, stanów prawnych. Panie pośle, ale to jest tak, że przecież polski rząd zwrócił się z notą dyplomatyczną do strony białoruskiej w sprawie tego konwoju humanitarnego i była odmowa. Myśli pan, że droga jest taka, żeby dostarczać wodę pogranicznikom, żeby oni ją tam przenosili? Pani redaktor, ja się nazywam Marek Sawicki, w polityce jestem długo. Wiem, co oznacza tego typu nota i zwrócenie się o zgodę strony białoruskiej, z którą jesteśmy bardzo skonfliktowani. Więc dla gestów, że tak powiem, międzynarodowych, medialnych, fajna sprawa, natomiast od razu rząd polski i polscy ministrowie wiedzieli, że jest to droga donikąd i kompletnie nieskuteczna. No dobrze, to więc co powinno być zrobione? Ten temat. No, nie, zamknijmy ten temat, tylko co powinno być zrobione, jeżeli wszystko jest niemożliwe właściwie. I z drugiej strony, jak wykonać nakaz Trybunału Praw Człowieka. Jak pani Polska dostarczyć? A dlaczego pani nie usłyszała i nie przyjmuje do wiadomości mojej propozycji? Dać im wodę, dać im chleb. No jak właśnie? Fizycznie jak? O to pytam. No fizycznie jak? No jeśli rzecznik Straży Granicznej mówi, że ci ludzie mają paszporty i wizy, to fizyczna możliwość jest, bo pani rzecznik wie, kto tam jest. To jest raz. Dwa. Jeśli uruchomiłaby Straż Graniczna procedurę uchodźczą, też ci ludzie mieliby prawo do takiej pomocy. Jeśli wczorajszej doby 157 osób nielegalnie przekroczyło polską granicę i Straż Graniczna sobie z tym poradziła i nie wiemy, kto to był i dlaczego i gdzie i czy jest głodny, czy jest ubrany, to jeśli z tymi 32 osobami nie potrafi sobie tak samo poradzić, to sorry, ja nie chcę w tym uczestniczyć. Panie ministrze, czy opozycji uda się odwołać marszałek Sejmu Elżbietę Witek? Borys Budka dzisiaj powiedział na antenie innego radia, że brakuje 3 głosów. Nie wiem, jak Borys Budka liczy, ile głosów brakuje. Do tego jeszcze odwołania trochę czasu, bo nie będzie to wcześniej niż 15-16 września. Trzeba zwyczajnie uczynić wszystko, żeby polskim Sejmem nie zarządzała osoba, która kłamie. Bo ja jeszcze raz podkreślam, gdyby pani marszałek zarządziła reasumpcję i nie posunęła się dalej do kłamstwa w uzasadnieniu jej, to ja bym nie widział tu żadnego problemu. Natomiast nie mogę się zgodzić na to, żeby druga osoba w państwie publicznie, jeszcze w dodatku z trybuny sejmowej, kłamała polskie społeczeństwo i polski parlament. Panie pośle, ale ja nie pytałam, czy trzeba odwołać, bo ja rozumiem, że według opozycji trzeba, tylko pytałam, czy jest to realne. Czy państwo liczą głosy, mają je policzone, czy są jakieś negocjacje, czy są zaplanowane dalsze negocjacje? Czy językiem uwagi jest Konfederacja? Pani redaktor, trzeba uczynić wszystko, żeby rzeczywiście tych 231 głosów znaleźć. I Konfederacja jest potrzebna, i Kukiz jest potrzebny. Być może będzie potrzebny także pan Kołakowski, bo jeśli Jarosławowi Kaczyńskiemu zgodził się wrócić za 40 tysięcy, to być może Donald Tusk da mu 50 tysięcy i zagłosuje w drugą stronę. Nie jest to wykluczone, więc chcę wyraźnie podkreślić. Myśli pan, że ma jakieś pieniądze w zanadrzu, tak? Pan... Ilu posłów opłaci Tusk, a ilu Kaczyński? Myśli pan, że także Tusk opłaca posłów, czy to jest taki żarcik? Nie wiem. Nie wiem, ale skoro tamta strona może, to dlaczego druga strona miałaby tego nie robić? Panie pośle, Konfederacja zgodziłaby się na odwołanie, na głosowanie za odwołaniem pani marszałek Witek, jeśli by opozycja zapewniła, że zostanie odrzucona ustawa sanitarna, tak zwana ustawa sanitarna. Jakie jest zdanie Koalicji Polskiej na ten temat? Nie, ja słyszałem, że pierwszy ich warunek to odrzucenie Polskiego Ładu. Żeby no jeden z dwóch warunków. Opozycja za Polskim Ładem. I tu Konfederacja ma opozycję po swojej stronie, więc jeśli stawia dwa warunki, jeden jest spełniony, drugi może pozostać niespełniony. No dobrze, ale jeśli chodzi o ustawę sanitarną, pan jest za, Koalicja Polska jest za czy przeciw? Pani redaktor, naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o zdrowie nie tylko własne, ale także naszego otoczenia, naszej rodziny, naszych bliskich, naszych współpracowników i ludzi spotykanych na ulicy. I nie możemy się godzić na propozycję Konfederacji, bo nie jest to propozycja odpowiedzialności nawzajem za siebie. Więc uważam, że dla bezpieczeństwa wszystkich ludzi, czym więcej ludzi szczepionych, tym lepiej. Więc na te pomysły akurat Konfederacji odpowiadam nie. Panie pośle, spadek cen za produkty rolne i zmniejszenie dochodów rolników, szczególnie trudna sytuacja producentów jabłek, to z wniosku o odwołanie ministra rolnictwa. Ale z pana w 2014. Teraz państwo chcą odwołać ministra Pudę. Czy podobne Panie są redaktor, argumenty? Ja przeżyłem dwa takie odwołania. Tak, wiem, w 2011 też. Stanisław Kalęba jedno. Jak pani pamięta, Prawo i Sprawiedliwość regularnie praktycznie co roku, co dwa składało wnioski o odwołanie ministrów rolnictwa, bo w rolnictwie było bardzo źle. W tej chwili mamy powołany od 6 lat Narodowy Holding Spożywczy, który stabilizuje ceny. Mamy zwalczony afrykański pomór świń, gdzie wszystkie ogniska Dobrze. Są zlikwidowane pan, i Polska że... od tej choroby jest wolna. Czy nie, wierzy ma, nie, pan... ma, nie ma grypy ptaków. Jest Musimy naprawdę kończyć, kraj czy... szczęśliwy. Kraj wolny od wszelkich chorób, kraj dobrobytu, mlekiem i miodem płynący. Dobrze, czy wierzy Więc pan w odwołanie wiem, jest, ministra? Tak dobrego ministra wierzy pan w odwołanie ministra, czy chodzi o tylko, żeby podyskutować? Króciutko, bo już... Pani redaktor, problem polega na tym, że nawet jeśli ten wniosek będzie w Sejmie, to w Sejmie obecnym pod żądaniem pani marszałek Witek nie ma dyskusji. Będą 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe w imieniu kół, więc nie będzie Inaczej to żadnej musimy dyskusji. Musimy zamknąć naszą rozmowę. Będzie bardzo to dziękuję. Tylko zwrócenie uwagi na to, że rzeczywiście w polskim rolnictwie Marek Sawicki, dzieje się tragedia. Beata Michniewicz, dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Coś tu... Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przychodzą, Barbara. Ostatni dzień letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, idealny do nauki i pracy za jedyne 1799, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj pralko-suszarka Electrolux Perfect Care z funkcją pary za jedyne 2149 zł. Teraz ceny w dół. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 5 milionów złotych. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni.